أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi and ak yeen ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala tollu batay ci sura ala imran bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñuy jël tay ñetti aya 110 111 112 ñetti aya yi nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir bi ci ñëk moy isbatu khayriyati umma al islam jaa fi al hadith antum tantamuna 70 umma antum khairaha wa akramuha Allah tabaraka wa ta'ala bokuna ci liñuy jang tay moy saxal gi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala saxal nako ne xet wi di xetul islam ñom ñoy ñi gën ndax ñewna ci hadith yenenti bi alayhi salatu wassalam waxne suñu xajoon xed wi juroom ñaar fukki nation ñu ne antum khayraha ñu ne yeen wa l'islam yeen ci gën wa akramuha yeen ci gëna tedd ala allah ci yalla tabaarak wa ta'ala kon da nañu jang tay ne xet wi di xetul islam waji di julit fi mu bok diine ji mu bok ak xet bi mu bok mom mo gën ci xet wi waye danañ fekk lolu tamit dafa am illa suñu bëgge gën ci nit ñi fokk illa gogu ñu def ko aya bi ñu jang dafa am shart suñu yalla ne yene fi gën dafa am chart li tax ñu gën suñu deful loolu ñun ak ñepp ayam chart ba nga ñew ñaarel moy bayanu illatu khayriya umma khayriya ummatal islam té lañ jang tay illa sabab bi tax yalla taggnu yalla jël ñu fétalé ñu kaw te moy ngëm yalla jihad diglé lu bax téré lu bon ñettel moy wa'dullahi ta'ala li ummatil islam yalla dig na xétu l'islam dig na len lan la len dig ma tamassakat bihi fek ñu ngi japp ci yalla yalla moon wax ne digna len an nasr de moy ndimbal dina len dimbali na len dimbali alal yahud ci kaw yahudi jamono ju ngeen xexex ak ñom jamono ju ngeen songo ak ñom ñu daw waye lol tamit dafa am sart ndimbalal yalla bala julit di ci jot day fekk julit communiquer ak yalla japp ci yalla yalla bala muy dimbali julit day fekk julit bi japp ci mom julit bi bu fekente ne pass passam werul xamul yalla day bokale day dundu bida day def yu ken xamul julit bobu yalla daf koy setan des nako duma ci aduna bu mu son ñettal moy sidqul qur'an alquran lu deggu la fi ikhbarihi anil yahud alquran khabar nañu ci yahudi ne funu meuna tollu toroxtangal ni nekké funu meuna nek ak toroxtangal ni nekké fek duguñu ci l'islam dañuy torox lolu sunu borom moko wax moñu ko wax juromel moy bayanu jara'imil yahud yalla daf ñuy leral ci ay yi ñuy jël tay moy crime yi yahudi def sen musiba yi ñi def neena lolu sabab la fi zillatihim ci sen torox dange ndax torox dange wétalul japp ay yonent di len reuy ak nit ñu bax ak ay nit deret joju ñuy tour te muy deret ñu bax ñu sel ay nitu yalla lol motax suñu borom subhanahu wa ta'ala tek sen kaw ak torox dange ndax ay criminel lañ ay moykati yalla lañ tabaaraku wa ta'ala bokku julit yi buñu teunké juroomi mbir yi danañ fekk mom lañuy jang ci ñetti ay yi nek suñu kanam bi iznillah tabaaraku wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول المولى كنتم nek ngeen wujittum am ngeen kuntum nek ngeen khayra umma xet wi gën ci xet li rek waron la tax julit yi gor gorlu aya bi yalla bind doomu adama yeb waye mu delu wat ci ñum bind mu ne len yeen yeena fi gën ha imagine al Macky Sall mom moy president ban dekk senegal su jëlon avion dem ba ben dëkk wala mu jël hélicoptère dem ba ben dëkk ci dëkk Sénégal yi raison yi ñaata la légui sax kenn xamatu ko xamatu len ko 14 la légui mu dem ba ci ben mu ne ñi ñoo gën ci wa Sénégal ah ba raison bobu lu ñi yëg dañ bëdde wa yalla buñu jakarlo ak ñun ni ñu yeen kuntum khayra umma yeen yeena gën ci nit ñi ñun lan lañ wara def afdal yeen yeena fi gën wa abrak yeena ëpp barké wa abrak umma wujidat alal ard xéet yi am ci kaw suuf yépp mësa dox ci kaw suuf yéen xeetu yonent bi yéen yéene fi gën. Loolu liggéey la de, loolu rëy na de, te yemu ci de, yemu ci yonent bi yàllaa wax li, waaye yonent bi alayhi salaatu wa salaam def koo feddali. Lan la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam? Mu ne yéen ñii kuntum xayru nnaas, antum xayru nnaas. Xayru nnaas yonent bi ne qarni, génération bi gën ci génération, yonent ne sama génération. Summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Beneen riwaaya bi ne xayrul quruni, génération bi gën ci nu mu tuddati génération bi gën ci génération yi, wala ñu ne siècle yi gën ci siècle yi. Yonent bi ne sama siècle. Ñi ci tegu, ñi ci tegu, ñi ci tegu, ñi ci tegu. Beneen riwaaya yonent bi ne wallahi ma wataatil ardu ba'da al anbiya khayrun min abi bakr. Maa ngi giñ ci màggaa yàlla kaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ni Abu Bakar doxu fi. Bu yonent bi paase, yonent yi paase, sahaaba yi fi gën. Kon bu yàlla jàkkaarloo ñun nañu yéen yéen a fi gën. Lan lan war a yëg, lan lan def ba gën? Dafa am illa, dafa am charte. Aaya bi dafa am charte. Omar nee na aaya bi dafa am charte pour nga gën. Mënoo gën nit ñi nekk ci stade yi, mënoo gën nit ñi fekk ci làmb yi nga nekk, mënoo gën nit ñi fekk yow la ngay bokkaale, da ngay sujjoot ci xërëm, da ngay raay bàmmeel di tibb ci suuf si, di takk ay gàllaaj ay béjjéen ak i xaaw ak pettaaw. Mënoo gën jamais, mënoo bokk ci ñu gën ba pare yor loolu? Mënul nekk, mënul nekk. Soo bëggee bokk ci ñi gën, ñooñu dañoo am illa charte gu leen yàlla tegal. Kuntum nekk ngeen xayra umma, xeet wi gën ci xeet wi. Uxrijat linnaas, yàlla moo yor tameem, segg leen, génne leen ci biir nit ñi. Da leen a segg, uxrijat, dañ leen a tànn. Nit ñëpp dañoo taxaw, yàlla ñëw ne ana xeetu Muhammad, ñu ne ñu ngi nii, mu ne taxawee leen ni yéen. Uxrijat linnaas, dañ leen a segg, génne leen, teg leen de côté. Lan mooy sabab bi, lan moo tax ngeen gën, lan ngeen def, lan ngeen a liggéey? Mu ne ta'muruna bil ma'ruf, parce que sag fu ngeen nekk da ngeen di digle lu baax. Loolu mooy première illa, mooy première charte. Mbokk yi, yéen ñi nekk ci biir jumaa ji ñu déglu tafsir bi tiim ci téere yi, su ngeen bëggee bokk ci ñi gën ci nit ñi, da ngeen di digle lu baax. Képp ku gémmiñam waxoo bokkatoo ci, génn nga ci. Boo bëggee bokk ci ñi fi gën, del digle lu baax. Ta'muruna bil ma'ruf, da ngeen di digle njekk al ma'ruf. Ci ay aaya yu passé jàngoon nañ lan mooy ma'ruf. Yàlla mu ne subhanahu wa ta'ala uxrijat linnaas uzhirat, dañ leen a feeñal. Wa ubrizat, ñu génne leen. Li hidayati nnaas, dal tax da yàlla génne leen pour ngeen jubal nit ñi, waaye wa naf'ihim, ngeen jëriñ leen. Allahu akbar. Ndeke pour nga bokk ci ñi fi gën, fokk nga génne nit ñi ci réer, waaye fokk nga jëriñ leen. Yonent bi lan la wax? Xayru nnaas anfa'uhum linnaas, ki gën ci nit ñi mooy kii jëriñ nit ñi. Xayru nnaas anfa'uhum linnaas, ki gën ci nit ñi mooy ki leen di jëriñ. Yow bu fekkee ne xeet wi amaloo leen benn njëriñ, société bi amaloo leen benn njëriñ, nan ngay bokkee ci ñi fi gën? Sénégalais yi daanaka amaluñ seen bopp njëriñ, waxuma laa ñu amal ñeneen njëriñ. Jullit day amal ay mbokki jullitam njëriñ. Jullit day digle lu baax di tere lu bon. Jullit warul nekk kuy seetaan rek, seetaan nekk ci dëkk bi rek ni nii. Ah lii de kenn mënu ci dar, ah noppi rek dekk bi mom ñepp ayam lu baxul te lol moy li ndal ñun ñepp nopi ñun ñepp legi ay 54 lañ kenn du wax parce que da ngay bañ kula méré da ngay wax so waxe lañ lay méré amana ñu ne ki dafa bëri wax wala ñu dekkal la fo dekkul xala dego wax ci yalla wax kuntum khayra umma ukhrijat lin nas way dafa am lu tax de lan ta'muruna bil ma'ruf de ngeen di degg lu bax yamulen ci de watanhauna 'anil munkar ngeen di téré lu bon lan moy tax ñu nek ci ñu bax kon ñaata charte lañ waxagum ñaar bu jëk bi moy diglé len lu bax wa légui ben laaj lay laaj sénégal da ngeen fi gis lu bax bari ba kenn mënutul diglé lu bax du ngeen ma tont da ngeen gis lu bax bari ba mënutul len ko diglé ñu la lekay dëkk bi lefa ba kon jaru ñuy wax ha benen bi moy dañ fay gis lu bon amatu fi ba ken téréte ko wala dañu la ci lu bon xam nga lan moom dal moy lu bon su bare nit ñi dañuy dem ba defé na lu bon lo légui lu bax la yonti waxon nako mu ne bokk na ci mandarga akhiru zaman yawmal qiyam an yusbiha al ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan su ngeen demee ba jamono boobu rek xam leen yéen a ngi yowmal qiyam ñu ne ko ban jamono mu ne jamono boo xam ne lu baax mooy lu bon mooy lu baax tey lan la lan moo xew mooy lu bon mooy lu baax lu bon démb dama doon def benn émission RDV waa ji ma doon poser question yi ne ma mais yow yow da ngaa tàng di yu affaire safara rek ngay wax kan moo ko seetaan dem ah seetaan nga ko waa ji ne ma mais yow yow sa mi dafa wax ji dafa tàng mi dëkk bi ma ne ko waaw jamono yu màkk lañ nekk alxuraan 114 saar la 92 ñoo wàcc màkk 22 ñoo wàcc Médine yow ci makk yépp lu muy wax yépp a tàng amu ci disaat ma ne ko Sénégal ah du makk lañ nekk ma ne ko xam nga lu leen alak dañoo toll waa makk ñu ñuy yox aaya Médine yi loolu moonu alak da ngay gis benn mbooloo boobu estaat ña fa tee ñëm ñu ne leen ñëpp dem ngeen aljanna tàllal leen loxo yi nii rek la yàlla na ngeen fi yàgg a ñëw yàgg ma fee fekk yàgg maa jox ma yàgg a nangu dem leen ñëpp aljana ngeen jëm ñooñu lan lañ def ba dugg aljana sànq sànq mbokk bu lay def ma laaj mu ne dem bi may jàng si day jàng si école par samedi mu ne tey super bi ma dugg damaa dégg ñu wax ci benn wax ñu ne dafa am benn waay bu dëkk Sénégal benn sëriñ bu dëkk Sénégal dafa bëggoon dem màkk kaaba gi ne ko déedéet bul ñëw parce que boo ñëwee yonent bi day dékki moo lay teeru léegi toogal man ma ñëw xam nga wax yooyu bu ko julli di gëmee xam nga wax yooyu bu ko julli di gëmee fuñ jëm ah kaaba gi lu muy Sénégal dafa am yoo te li graaw mooy ci ay bande lañ koy def ay cassette teg ko ci rajo yi teg ko ci fu nekk nit ñi di loo xamante ne du dara du dërëm parce que du dëgg loolu mooy sunu problème jël nit ñi yàq seen fas-fas yàq seen aqida yi kenn du leen wax dëgg ba pare boo fa buggee wax dëgg ñu naan la da ngaa tàng ak jaw si da nga soxor ak yàlla moo wax alxuraan bi hadith yi yonent bee ko wax aaye yi màkk wàcc màkk yëpp 92 la amu ci bu sedd saar amu ci benn bu sedd yooyu yëpp lu nuy wax mooy ku jaamul yàlla boo dee da ngay dem safara ku sa pas-pas wérul boo dee da ngay dem safara wala moo tax ba mbir mi leeree ci ñoom ñoom ñu ne këcc am axida biñ demee Médine aaye yeneen yi wàcc saar yeneen yi wàcc di leen jàngal atte diine yi julli ñaata rakk la nan la ñuy jàppee nan la ñuy ajee màkk nan la ñuy takkee sëy nan la ñuy jigéen nan lay tiinjee aaye yooyu ñoo wàcc Médine mais moo màkk yi fa wàcc benn sedd ci ma ne ko Sénégal nag ah du màkk yi lañ nekk jamono makka lañ nek motax ken warul wax ak ñom nan len wa ma sha Allah yalla jéggal na len yeen kay insha Allah aljana yene nek première classe lan lañ def ba nek première classe aljana luñu def ben mbokk dafa don warante ak ben way mu ne waji ne ko dama deg ben wax est ce deug la mu ne ko lan la mu ne ko dama deg ñu nan Sénégal li fi nek bu ko yalla xébé ñak mu ne ko waaw deug la kay est ce xam nga ku wax lool mu ne ko diw moko wax waji nak legi ne ko mbokk mi ne ko wa legi Sénégal lu fi nek mu ne ko guddi aljuma yi jang yi ziar yi daayira yi xolal yu mulim neena yoy yep xolal ku tikki kay dañuy yuxu ba set ndaysan est ce que yoy waji nit ñi amna ci bu nek farata amna ci bu nek sunna amna bu nek mustahab amna bu nek mubah yi moy ahkamu hukm shar'i di yi mali moy ahkamu hukm shar'i sharia buñ la ko teurele buñ la tegalé dara ñu ne la li lan la da ngay indi ahkamu hukm shar'i nga tek pour nga pessa lolu fan la bok farata sunna makro luñu sip mandub luñu sop haram lu haram dina yoy waji lim yeb fan la dug ci ñett la dug makru ak haram lu dug ci haram ak makru lolu lu ci nit di jël kon yoy dañ fa dafa jara moy tandik ak julit buy son na sonu ci lo xamne day am tiyaba li yalla moko ne sonu ci bu ci sonne yalla fay ko waye nga dugg ci ay tiaxan langar langari ba tas len say sa nga gis ku ci de fek bo ci de da ngay dem safara parce que dewo ci lu yalla indi dewo ci lu yonante bi nañ ci son kon lepp lu di yëngatu lepp lu julit di dugg na xol li lan la ci jele ndax dina ci am tiyaba ndax sama borom dina ci contane ndax li buma ci duggé buma ci déwé yalla dina ma gëreum lu la julli di xol way nañ def rek nañ def rek ñu nañ leen def leen rek ku dé dug aljana dem leen way dem leen ñi dañu bari wax bu leen leen deglu baxna gis nga ñaari mbir benn bi mën nga ko jotaat benen bi mëno ko jotaat buñu tafo sa portable mën nga ci jotaat wala waye buñu tafo sa iman pare nga ñu sacc sa portable nak mo gën ñu sacc sa iman sa ngëm yalla buñ ko saccé pare nga té ñu bari ci rek bi dañu sacc sen ngëm yalla sacc sa ngëm yalla wessul ben way bo xamantene lum la wax rek defal nga def wiri na la tafula bané roccat sun xol bi sëngum yalla gi waaw dara nektu lum la dugulo nga dugu ci bula bayilo julli nga bayi julli bula bayilo wor nga bayilo wor bula nanlo sangar nga nan bula satchlo nga satch bula fenlo nga fen bula bayilo sa bay nga bay sa bay isan ene kilifa bu mag dañul di joy ndaysan ay domam jur ay domam domi teki mom keureum di daanu te ken du ko dimbali ñuy jënd ay nak di yobbu ci ay mbir yo xamantene naan dañuy bëgg señ bi ñaanal leen di jënd ay nak di ko yobul bay seen bay nit est ce mën na am ginnaw yalla bu yalla passé bu yalla jalle est ce mën nga am keneen ku gën sa nday ak sa bay su fekkone lolu amna yalla bi muy denkaane du wax wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya wa bi sheikh wa bi sheikh la wax wa bi kan walidayn wa walidayn la yalla ginnaw ba man yalla ba ma ba nga xame man li war ci man sanday ak sabay amu kenen lolu tax ben serigne muné tukul wor la mune alquran ko temedere sipo simore e sapoy nay min jili mo dum fu min donki hen yide yo cerno ma burana yumay bamba mun alquran 114 sar la wurna ñepp mu ñu ñoo gis ben place na la serigne gënal sa ndex sa bay gis ñu ko ci alquran alquran moy wax ak ñun nak wa bil walidaini ihsanan allahu akbar xolal même buñ di ay yéfer yalla mu ne wasaihuma fi dunya ma'rufa même buñ di ay yéfer mu ne la wasaihuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci aduna ci ngek donte ne ay yéfer lañ wasaihuma fi dunya ma kon bu nek ay julli nak lan mo ci war wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā وقل لهما قولا كريما الله اكبر بلا يالا مو يالا بن مبوك خمغي نوم امي جبار فرانس دا فام بن توباب بو جيجين بو مبوكال فني ليغي توباب بي خيخ اك يايام نيو سين ليغي كاي ميغي مير سانجي كانام نيانغ واجي نكو مي لو خيو تاي مونكو سما ياي لا دون خيخال waji bayiko bu mu tok bu commencé ligay way ñew ne ko dama la soxla ñu waji commencé diko conseiller nit naka la wara mel ndey mak bayam ba tuba bi nangu nako bo deme nga jéggulu sa ndey parce que yow li nga wax tégi dé dafa graw li nga wax ak li nga def tuba bi wacc rek ñoo féké yaaji rek ci fleur yi dem nuyu ko phone ko accolade ko ne ko balma yaaji jaxlé jaxlé nako waaw ah yow ko ron waxal munako sama ben xarit mo bokal service munako ah la koko lan la munako musulman la munako est ce ko tubab la munako non non étranger sénégalais la laaji nako d'accord dama bu mu wacce ci suba sa yaaji munako mais koku re bëgna nga indil mako munem waxu ne ko kay wi sama yaay ka ji ñew wacc ñu and ñu ñe yaaji ne ko waaw yow ya doon wax ak sama doom ju mu ne waaw mu ne loko wax mu commencé diko expliquer alquran lu mu wax yeen conseil la jox nit digantem ak ay wayjurum yan denkaane la islam denk nit ak wayjurum mu leralal ko lu bari xala ba nga tok di deglu bi waji danele xam nga yaaji mo lu mu wax mu ne xale jigen bi mi yow yow am nga sens amugo jeuker mu ne waji am nga jabar waji mu ne do ñoo ñu may la ki waji ne ko ki munu mako denc munu mako tak parce que du julit yaaji ne ko nga def ko julit mu ne doom bi nangu nga ne ko julit doom ji mu ne waaw comme ça ñu tak mu wama téléphone laaj may conseil ñu jox ko fambi tu tak sey bi am nañ tay ñaari doom day jil baaw ci kaw ba suuf gis nga islam ngeen l'islam islam lool la l'islam lepp lu rafet rek l'islam la l'islam xamul lu ñaaw l'islam xamul lu bon sa yo gisee julit bu jadd rek bu def lu bon rek dafa baye l'islam sa yo gisee julit bu def lu bon dafa baye l'islam waye julit bu deglu yalla deglu yonent bi ñeppalay ñe ci aduna bi ñeppalay ñe ñeppay bëgg melni yow amna keneen ko xamantene doomam la jël doomam indi ko ba ci imam bi ne imam dama bëgg sama doom bi nga jangal ko l'islam nga jangal ko sa diine imam bi ne ko lutax mu ne ko dama am benn dëkkandoo tunisienne damay taxaw sama balcon ma koy seen ni muy def ak doomami ni ñuy def ak moom mu ne ñaarel bi damay bañ suma maggete mu yobbu ma maison de retraite parce que ñun gis na ñun suñu aada fi moy ku magget ku ne sa dom japp sa loxo yobula ba maison de retraite outal la lal tejj la ñibi ci kër gi mom paré nga ci mom moy dem di la nuy ji mayo paré nga xolal lo rek maison de retraite est ce lo amna ci l'islam ñun l'islam da ngay dundal sa nday ak sa baye di jaamu ci ñoom yalla ba xey de wala ñu xey de ñun loolu lañ xam loolu lañu jangal kon naka la ñu mëna divier ñeneen ñew fexé ba dugg suñu digënté ak suñu nday ak suñu baye ñu baye suñu nday ak suñu baye di sonnal ñuñu nga gis ko xamne bu ko papa am neewon mayma ndox du indi ndox bi su ko papa am neewon mayma ndox day lank su ko keneen ne mayma ndox waxuma la mu may ko ndox waye bi muy indi ndox mi façon toroxlu bu nek def nako simina dalam simi mbaxnam waxuma la ram waye du don beureugou ba indi ndox mi lolou du diine sa papa mo jar nga beureugou sa yaay mo jar nga beureugou waaw bu fekke amna ci kaw souf ku wara tax nga ram mba nga beureugou sa nday ak sa bay la amul keneen amul keneen amul keneen waaw ndek bay la yalla denkaane wa wasayna al insana bi walidayhi yalla nenam denk na len sen denkaane ma yalla mo jil ne la ñaar ñi ma la len denk lu la denk rek lo ci war rafetal sun borom neena kuntum nek ngeen khayra umma ngeen gi xet ukhrijat yinyu tan genn len li nas ci bir nit ñi lutax ta'muruna bil ma'ruf bi ngeen di digle lu bax wa tanhauna ngeen di tere anil munkari lu nu sip il faut ñu delu wat ci digle lu bax tere lu bon buñ bëgge dekk bi soppeku ben borom xam xam daf ma daan wax ne gaay yi dañoo wax ba samp fi li fi nek wax len bam dañ rek ha mbon ngi nek fi dañu wax ba tassare ko rek upp nit ñi ay moyens upp len lamiñ gën len sawar tassare li ñu yor ñun ñu tok rek di naan ataya top ci kepar yi top ci suñu tegg soxna yi di njarlu bu njar bi ñeexé nga ataya rek fokk nak ñu sori loolu fokk ñu def ni sahaba yi defoon tassaro ci kaw suuf tassaro ci bir dekk bi diglé lu bax téré lu bon buñu ragal kuñu ngañ buñu ragal nit ñi wax li gëna doy war moy nga dëkk ak ay nit nga leen di rus nga fexé ba def sa digënté ñoom ben barrière bo xamni do wax ak ñoom buñu défé lu bon wala do leen mëna téré lu ba do leen mëna digël lu bax do leen mëna téré lu bon lool musiba la fo nek da nga wara nek gulit ñi nekkin bu rafet rawatina sa biir kër ba nga am sañ sañ di digle di tere al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar digle lu bax tere lu bon nekku rek ci ay kaddu lene nga gis kenn ku def lu bon misal dafa sol lu bon tuwaye la sol budé jigen wala koku digel bu bax bi ngui koy digel bu bax bam waye lim sol est ce wax kessa la yenn say amul benen façon bu gëna ga wax te ma nga jënd ben lan jallaba très bien ben jallaba wala nga dem jënd ben wala nga jënd ben bu rafet nga ñëw ne ko kay mu ñëw nga dugg ak mom ruq wax ba paré ne ko am suba nga ñëw indi leneen suba nga ñëw indi leneen suba nga ñëw indi leneen bu yagge koku yonent bi neena solo fi ño wax ne ko umbu sa sankal umbu sa kersa te nit ñi dañu gaawa am complexe ku leen di ben xale bu jigen bu nek Canada Senegal la nekkon avant muy dem Canada nessa ñu don jang limam lay xam nga daf ma daan wax dama no yag na de aw ñu dem daawa di daawa ji lycée dañ fa daan dugg di daawa dama daan wax oustaz xam nga sen daaw bi yeex mané ko dedet mune ma da ngeen waroon garé ay camion tiep keur gu ngeen duggal ben saaku ne pa bi yalla neena dina ne lum wax ko wax nga deug de ay wal ko wax nga deug de billahi wax na deug waaw non la chrétien yi def bu ngeen duggé ci all bi chrétien yi non lañuy def ay don lañuy indi pour all bi dañu pauvre tukina dem na ben deuk ci deuk serir yi deuk baangi ci sin ci bir billahi wallahi ta'ala tukki bu sori ñu dem fa daawa ma dem fa conférence bi may dem ki ma andalon saaku mburu la jënd saaku mburu fëgë jaay yi xam ngeen yi jaay pastu ciaro yi mais billahi wallahi bim ko duggalé ci dëkk bi yaayam jël paaka kilo bu ne mu dag ci dëkk bi yonne ben kër dafa melni yonent bi mo ñew fofu ñepp ñew di ziaré waji ma xol waji mu ñu gis nga fi de fi duñ gis sax mburu xamuñu sax luy mburu mu ne motax boko fi indé day melni ay saaku ciép nga indi mané ko allah ko xol dakar mané ko gaay ngok di nalaw rek li buñ ko indi won fi tay village bi yeb lañuy tublo wa legi lool moy suñu problème tawaji ju minter la de ma and ak mom ba seen village postiari la jënd mur manank wa loy doy li mu ne ding ko xam lima gëna yëm moy chauffeur biñ doon yobu ci auto paquet biscuit mom la yaral sak yi mag yi gis nga village bu mu dugg di wacc ay nit xalé yi daw song auto bi ku nekk mu jox la ben paquet fukki dërëm yi village bu mu song di wacc ay nit wa village bobu daw bu ñepp déggé riru auto bi ñeppay génn taxaw diko téeru melni président de la république bu ñëw xalé mëni waji yow mëna ma hay sas village mi ñepp samay xarit lañ xalé ak mag xol amna ñuy liggéey dé amna ñu am ño xam tiyaba waye ñun ndeké kon al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar neku rek nga taxaw nan mani de wala nga yor yar di duraté dafa am façon yo xamantene boko jëfé jaami yalla yi wallahi la budda dal lay deglu de ngeen def na yonent bi ñu bari ay jaasi la leen tublo dede muamala hasana jëflante bu rafet ñi mu wax leen ñu deg ñi jëflante bu mu jëflante ak ñom ñi wax ñum ñum ñu daal di tub nek ay julit ñum ñum ñu bayyi lu bon kon nañu tam ci sunu kër yi al amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ci dindi lu bon digle lu bax ci wax waye ci jëf xale bu jigen bi da nga deg sonore muy def musique wala kenn ci kër gi wala sa yaay la wala sa papa musique sa papa lan la tidian la wala mourid la mais kon kay defal ko khasaay wala nga defal ko jang mbay donde lolou mo tane musique bi ba kérok ngay yow li sa intérêt moy musique bi bu mu fi rek rek wala nga defal ko benen sonori nangam bu gën lolu bu don sa sœur la aussi nga fexé ba defal ko benen sonori wala benen image kay ma defal la image kaaba gi a fexé ba wax ko lu nek ci kaaba gi nga kay ma defal la image bi kon dootu ci def image balagay wala modulo alaysa kazalika ñu mel non lañuy dindé lu bon waye neeku rek nga yor sa yeb xam nga lolou lu muy tekki égypte temps yi biñu jëlé pouvoir bi gaay dañu né président bi nañu atté l'islam fal force parce que ñun la nit ñi gëm ñun la nit ñi jox sen voix mu né len dédé suñu ko défé dañuy am société bo xamné ay nafiq lañ non nañu exiger nit ñi mouru ne ñepp mouru ku mouru ñu ciaw ko mu ne len kon dañuy am ay nafiq ño xamantene yalla taxul ñu mouru waye lan mo tax ñu mouru ragal yar gis ngeen mo tax nit da nga fexé ba pass pass bi gëm lim wara def bu duggé ci pass pass bi wallahi bu jaasi taxawé da koy def kenn mënu ko baré kon nañu tam diglé lu bax téré lu bon diko wax sunu lamiñ ci digal ci téré waye tamit ci sunuy geste sunuy jëf sunuy jëf ci jëf bëri na lo defal nit ci lu bax sofa ñëwé ginnaw suba soko waxé mu def soko woyé mu wuyu wala kon nañu fexé tamit yoon yoy rek ñu baña rek ku buntu yi fa ngi ubi buntu yi benen charte bi moy ñettelu charte ci li tax ngeen gën moy wa tu'minuna billahi ngeen gëm yalla wa tu'minuna billahi ngeen gëm yalla mbokk yi julit su gëmul yalla lu muy gëm ha bu sa iman bi negul kecc ci sa xol bi lan ngay gëm dafa am ben sahabu tuddu sawban la xawma haris suma fatewul ñom ñaar kenn la haris la xeyna dem ci yaronte bi alayhi salam ñu ñu ko kayfa asbahta ya haris haris no fanan wala tay nu nga xeye munako asbahtu mu'minan billah man ne bima yew dama yewo ngëm yalla yewo ngëm ante na ko xol baax li nga wax de mune waaw dama yewo ngëm ne fama alamatu imanik li wone ne gëm nga li wone ne yow mi gëm nga yalla lan la anam fan lañ ko bind ci yow mune ko talaqtu dunya wastaqbaltu al-akhirah bayna aduna jublu al-akhirah wa sumtu nahari wa qumtu layali su beccege damay wor bu gudde may nafila mune lol la nekke bu buma xeye suba jakarlo ak asman day melni ma ngi gis arshur rahman suma xole sama ndey yor day melni ma ngi gis wa aljanna ñuy xewlu suma xole chamuñ day melni ma ngi gis wa safara ñu len di mbugal yonent bi ne ko ra'aita faltazim gis nga yon bi de teel mu deugar fi nga li nga jaar fofu la teel mu genn yonent bi ne abdun nawwarallahu qalba jambu yalla leral xol ma ngi ni di dem il faut ñu am iman fu ñu gëm yalla il faut sun xol yi yalla dugg ci ba fess ba kenen wala lenen du ci am place xam ngeen ibrahim lu taxone yalla ray loko dom ci ibrahim dafa taxaw ci all bi musseen ben picc di lekkal dom ci ni picc bi di def ngaan saxal dom ci daw dem indi lek saxal rek ibrahim xolam dem ci ismaeil yalla na ibrahim mi xolam bi ma ci nekkon amna lenen lu mu ci bëgga def waye dina ko dindi test la ko yalla don defal pour ki nekk ci xol bi genn yalla rek nekk yalla ne ko acca rayal sa dom won ko mu nelaw mu wo dom ci inni ra'aytu fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara xolal mu ko ya abati fal ma tumar satajidni inshallah min as-sabirin kon yalla rek lan mo jange yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim salim min maza salim min kulli shay illa Allah xol bi fokk lepp genn ci ludul yalla lo xalaat rek koku dafa wara genn bu fekke nit nga xalaat bu fekke alal nga xalaat lo mën ta xalaat dafa wara genn ci xol bi wa motax gaay di togn teyeri ñu ne teyeri teyeri bu ñuy ñew pos ñu ngoy ñew ban côté côté gauche xol len sen pos yi yeen ñi tok ñi am sen yere am pos sen pos ban côté la nek gauche xol bi fu nek ci gauche gis nga pos bi ci kaw xol bi lay teggu motax bo dege kenn di laaj nan fi sabilillah nga ni xaar ma joxe bu doole loxo iblis mu ne la moytul bi yi moytul yu wex yi de loxo bi neeg fa torop yag na ni bu fay ko na xaas dafa lemu fi nek bir bi yi lemu nga gis loxo bi nek bir diko laqarti da fay jar sa yenn say nga koy xox sawé nan ni diko xox ci biiru diko la xolal waxo de way xol bi mi ngi wax ak yow mi ne li ngay def yeb xol bi mo la koy def la wala mo lay def ndam mi na bu don ay biye yo taxagn la munela bu jël 10000 bi de non bobu bi 5000 bi la yakar na bi 2000 bi la bi 1000 bi la xara nga ana 500 bi 500 bi ana de la 500 bi mu jaral lay nga ni ni ya amna 500 bi la nga do ko genn joxe ko allahu akbar motax yalla yalla defal tawfiq so ñu am iman borom bi neena subhanahu wa ta'ala walau amana sank ñettelu sart lan la yalla waxon wa tu'minuna billahi xolal mu ñew di wax ñi walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum su ahlul kitab yi gëmon dina bax trop pour ñom kon ñu lan lañu sant fe sank rek iman nañ ut iman xolal ñi lan la len yalla wax walau amana su gëmon ahlul kitab ñoñu téré moy yahut ak nasaran bu fekkon ne gëm nañ kon de la kana dana nek khayran yiw lahum ñu ñel len to loy deg ni gëmuñ gëmuñu gëmunu yalla ku yalla ne gëmona gëmo te ahlul kitab bu fekke nasaran ñi la seen yonent moy ñeuk xamne ñi ay yefer lan yalla moko wax falamma ahassa isa minhum al kufra ba isa santire yek ni ñi wër ko entourage am ay yefer lañ bu bare ci ñom qala man ansari ila allah yalla mo waxat ci qur'an laqad kafara alladhina qalu inna allah salisu salasa ñi ne yalla ñett la yalla ne ñoo ay yefer lañ yalla mo wax ne innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nar jahannam yalla wax lol kon ñom ay yefer la yalla moko wax ku len bëgg duggal ci diine tam da ngay sonu bokkuñ ci te ben diine dong mom la yalla reconnaître ci kaw suuf moy l'islam amul benen diine kon ñom ci lan la nek mi ngi ni te yalla mo ne walaw amana sugumun ahlul kitab ñoñu téré la kana dana nek khayran yiw lahum ñel len minhum amna ci ñom nak al mu'minuna way gem ta ñu melni abdullah ibn salam gem yalla gem yonent bi waya wa aktharuhum li upp ci ñom ñu ne mu ne al fasiquna ay kacior lañ yalla rek moko ñëmé wax wa aktharuhum li upp ci ñom yalla mune al fasiqun ay kacior lañ allahu akbar ndaysan luñ la wax du deug ay say say yu bon lañ xex diine ay pexé ay keppetal fiir julit yi rek moy seen metti kon na ngeen len moy tandu ci ndax yalla mo ne amna ci ñoom ñu gëm waye ñi ci upp ay lan lañ ay kacior lañ yalla mune waye ñoñu kacior yoyu yow julit bi so degeere ci sa diine sa pass pass nga wéral ko nga laqatu ci ginnaw yalla roy yonent yalla muhammad lan yadurrukum munuñu leena lor illa azan ay lor yu ndaw ay wax ak ay kessa lan leen meunal illa azan ad-darar al-yasir moy lor yu ndaw ay wax ak ay ngobok ay xelok fay lañ la meunal waaw am ngeen ben proverbe bu ngeen di wax ci français xawma la caravane passe ha lol moy la xaji de mbaw waye du tere ha allahu akbar auto ray bi jall wala caravane bi jall gele bi ha wala lol moy julit da ngay def li ngay def di jaamu yalla nga baye gaay mbaw nan mo tay day julit julit lu de xolal tay muy ips ipsilu mais boy bi tay day yar sikim de tay day ki de tay day ni di ni si sunu ben xarit ndaysan commencé di jaamu yalla rek ben nijaay mi mi yeen gis ngeen diw day julli comme un prophète xawma il prie comme un prophète mune day julli comme yonent xala lol de ki xaskat xala lol lu ko nit di waxe julit wa bu julit julli lu muy def te xam nga lu graw senegal moy bo neke ci tiaxan ken dula wax dara mais fi nga jaar yoonu yalla rek nga gis gaay commencé melne da nga leena reel sen imam ñi amulun fit wax ak yow sax wala da awuy la nuyu sax te ngi gis ñi ñu commencé di la mais boy yow tay nga beuri loy dem jakkale dafa attention de lenga de lenga de comme le mom ndaw ci waji don wax kérok mune pourquoi jigen ñoo di mur sen kanam di mur kanam lutax ñuy mur sen kanam yi mais dañ wara baye sen kanam yi ñu len di xol xam ñom ñoy ñan mune parce que raison de sécurité bu nu mur sen kanam yi kenn du xam ñi ñan la dekk bi du am sécurité ale ko dekk bi kay li tax amul sécurité waxoko ki sécurité re nga bëgg wallahi waxo li tax dekk bi amul sécurité waye xolal dañuy bayyi motax dañuy bayyi luñu wara wax di wax lo xamantene ndaysan wa ñu gis na ben femme bo xamne day mur kanamam day jangale école day ñew ba ci école bi simeku han dindik affaire bi jangale ba pare murat kanam gi dem mais lolu nako bayyi rek xolal wallahi mu ne ngay deg mais bo fi def lu bax bu yebo nga mat ko ak say degej baña deglu fasiqi katchori ndax lan ya duruk munuñu la lor illa adhan lolu ay wax kess te wax yoyu ben xale bu jigen dama doon wax na oustaz mune ma lalu mbib la sote ko lalu mbib am ngeen lalu mbib ngeen lalu neena lalu la sote fi lo ci tek rek day glisse lolé la ma doon wax lalu mbib la sote ko lu ñew day dem nañ yalla jubal borom bi neena wa in yuqatilukum suñu xexé ak yeen yawallukumul adbar dañ leen di won ginnaw daw ñeme wuñu xex yahud yahud dundu la bëgg gis nga ku gëmu yalla ku ne dundu la bëgg parce que ñom aduna lañ am yalla mo wax ci suratul baqara aya ba lan la yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'azab yalla neena kenn ci ñom bëgg na dundu junni at yahud bëggul té gis ngeen képp ku yahud wala nga yor jikko yahud wala yahud ji sa mbokk wala nasaran bëggu ñu dé julit nga gis mu dé muy dé naan allahu akbar fuztu wa rabbul ka'ba waye ñëlé su dé doon ñëw né xaar leen ma du leen fa fekk julit ñi seen yéene moy bu ñu dem jihad nañ leen ray bu ñu ñibbi yahud bu dem jihad lumuy def muy xexi lumuy def da naan ma ngi dem te ñew bugul dé motax dañ nan chaque jour na ngeen contrôler perte bu len perte lu bari julit ni nak ñom bu ñuy dem dañuy seeni mbokk nañ dajé ji aljanna firdaws yahud bi buy ñew buy dem da nan jabaram à 3 heures kene da nan jabaram man ak yow nañ dajé firdaws duñu ben motax yalla ne buñu xexé ak yeen won len ginnaw dañuy daw parce que bëgguñu dé sétan na ci internet bi YouTube ben yahud bu yoron kalashnikov di dak ben xalé xalé bu wara am 5 ans tol ni xawma 7 ans mu top ko diko dak diko dak diko dak ba ci ak rek xalé bi taxaw jël xeer rek waji daw ak pistolet bi billahi wallahi setan nako mako setan dafa dak xalé bi ci ak rek xalé bi seug taxaw for xeer rek waji daw yalla moko wax la yuqatilunakum illa fi quran muhassana même buñuy xexé ak yeen ci ay blindé la ñuy dugg blindé xolal ñi lan lañ ñor ay xeer ñi jor ay arme ba para dugg ci blindé ba para di yeurnu wala du ngeen setan image télé Palestine du ngeen ko setan taw kon nak yalla mo ñu wax mo deug li ñu yalla wax buñ ko gëmoon egg nan waye suñu problème yeb moy dañuy yox yox ci kaddu yalla tabaarak wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala muné way ñu qatilukum buñu xex ak yeen yi wallukumul adbar dal len di won ginnaw daw summa la yunsarun te ken du len dimbali allah yeen nak dañ len di dimbali inna lanansuru rusuluna yalla neena man damay dimbali samay yonent samay ndaw te wa man nasru illa min indillah dimbal du baye ko lu ci ludul yalla te wa in tansurukumullah wa in yansurukumullah fala ghaliba lakum bulen yalla dimbele kenn munu leena gagner mu ngok borom bi neena duribat tek nañ ahata pekna bihim ci ñoom yalla neena tek nañ sen ko wërna leen alehim ci ñoom azillatu toroxtaange la yalla tek sen kaw aynama thuqifu fuñu mëna ne ci aduna yahud day torox rek gis ngeen hitler lim ci def hein hitler lim ray ci yahud ken xamul num tok ci four la len doon duggal di len lak parce que xamna ne yahud ño gëna bon ci aduna motax lim ci ray ken xamul numu toll parce que ñom dañu gëm ne ñom ñoy ngeen gi xet ñom ñoy sa'abullahi al-mukhtar ñom sax dañu gëm ne ñom ay doomu yalla lañ fuñu nek duñu respecter ñeneen motax ba leen hitler jappé lamu bayyi ci ñom lu tuti la gis ngeen dañu tassaro won ci aduna bi gaay ñoo leen dajale wat fe israël palestine ñoo ñew door arab yi dajale leen ci aduna bi fan lañ leen bëggoon yobbu ci dekk afrique yi Éthiopie lañ leen bëggoon yobbu ñu xamne fofu baaxul ñu dem yobbu leen Palestine dajale leen nak chop dekk bu nek ñu jël yahoud ya fa nekkon samp leen fofu waye dekk ñu fofu borom bi neena tek nañ seen kaw torox tangé aynama suqifu fuñu leen mëna fek illa ludul bi hablin min Allah dul ci diine yalla hablullah moy islam dul ci buumu yalla gi tabaaraku wa ta'ala illa bi hablillah min Allah illa bi hablin lul ci boom ci diine min Allah ci yalla wa hablin minan nas ak ci diine nit ñi te moy l'islam wala contrat wala pacte buñu signé won ak ñom ñaari rek moy tax ñu mën leena bayyi waye amma leneen ludul lol suñ fa démé rek moy torox tangé lañ fay jëlé Abdullah moy ad-din al-islam moy diina yalla tabaarak wa ta'ala kama akhbara ta'ala minhum islam rek lañuy nek ñu am jamm sudul islam duñu am jamm borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne wa ba'u kontiné nañ bi ghadabin ci mer min allah bu baye ko ci yalla wa duribat tek nañ encore alay ci ñom al maskanatu pauvreté lu waral lolu mu ne zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati allah ndax dañ daan weddi aya yalla yi kon ci l'islam rek la ni nek ñu am ngeureumal yalla nekkuñ ci l'islam dañuy continuer ci mer bu len yalla mere won ci Musa mere len ko ci Isa waye mere len ko encore ci Muhammad ba mu ne wa baaw delu nañ bi ghadabin ci mer min Allah baye ko ci yalla ci jamono yi Musa gis ngeen lañ defon Musa ci jamono Isa gis ngeen luñ def ne doomu njaalo la ba pare fexé ko ray yenen ta yalla muhammad ñew ñu weddi ko bu ko posone bu ko ray motax borom bi ne wa duriba tekat nañ alayhim ci ñom al maskanatu pauvreté te moy ñak lu waral lolu zalika bi annahum ndax ñom kanu nekkon nañ yakfuruna di weddi bi ayati llahi ayya yalla yi yamuñ ci waya wayaqtuluna al anbiya ñu ray yonenti Allahu akbar ben ray ray nañ ben bis rek ray nañ ay nangami yonenti qatul anbiya bighayri al haqq ray yonenti yidul jeex ci ludul ben deug waye moy yonenti di wax ak ñom ñu lank baña deg borom bi ne len mun zalika lolu bima asaw lolu nak lako waral moy lañu moyon yalla sen bakar ye bari ba sen xol yi xomat xamatu ñu luñuy def ñu japp yonenti yalla yi di len ray ku ray yonenti nak est ce nga ray kenen kudul yonenti dina difficile ci yow lolu motax gis nga borom xam xam yi dañuy ray rek amna ben way buma don wax ne mune meme fan yi li am egypte ñoñu don ray nit ñi mune ñi ci ëpp israélien yi lañ jëli seul lañ tenu égyptien ndax julit yi ñom ñëwewuñu won ray seeni mbokk waye dañoo masqué soldats israélien yi solo leen ay tenu ñu wacc ci ay cordes ci ay hélicoptère di fétal nit ñi parce que xamna né ay musulman rek ñoo fa nek lool nak allahu aalam mune zalika naka nonu bima asaw ci lañu moyon yalla wa kanu nekkon nañ ya'tadun di jalgati di jeggi dayo fuñ leen wax yem leen duñ fa yem kon chaque jour buñu jangé alcorane ba ay jeex danañ wax nit ñi nañuy bayyi xel ay fu muy jeexé tay sunu ay jeex na ci ñett aya bu ñëkk bi borom bi neena ñooñu ay kacior lañ ñaarelu aya yalla neena duma leen dimbali ñettelu aya neena ñi dañuy jalgati dañoo jéggi dayo kon ñett yépp kenn ku nekk xol ko ci sa bop ndax mba bokku ci kacior yi mba bokku ci ñu yalla dul dimbali mba bokku ci ñi jalgati jéggi dayo képp ku mu nekk ci ñun bu fekke setlu nga benn melokan wala benn jikko wala benn mbir ci yi ñu wax mu nekk ci yow nga jéema tuub jéem koo fóot ci sa bopp jéem koo dindi ci sa bopp yalla yalla def ci ñun dégg ak topp li mooy dar su tey assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su amee question inshallah.